zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Dziś w kilku miejscach odbywają się wybory uzupełniające i przedterminowe do rad gmin lub na wójta. W ciągu doby strażacy skontrolowali ponad 17 tysięcy osób, które wjechały do Polski. Od pół godziny trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Podobnie jak w poprzednich dniach, odbywa się w formie wideokonferencji. Przenosimy się przed kancelarię premiera. Jest tam Sylwia Białek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, o czym dziś rozmawiają ministrowie? Na początku posiedzenia minister zdrowia i główny inspektor sanitarny przedstawili sytuację epidemiologiczną kraju. Teraz, jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, omawiane są najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin oraz wyzwania, które przed rządem stoją. Referowana jest sytuacja osób pozostających w kwarantannie i zabezpieczenie tej kwarantanny, sytuacja na granicach oraz inne sprawy, które wiążą się z epidemią koronawirusa. Zespół omawia także akcję Lot do domu, łącznie chęć powrotu do Polski. Zgłosiło ponad 40 tysięcy osób. Przetransportowanych zostało już ponad 20 tysięcy. Minister Dworczyk powiedział, że trudno dziś przewidzieć, jak długo będzie trwała akcja. Dziś przylecą samoloty między innymi z Londynu, Bangkoku i Paryża. Jutro ze Sztokholmu, Dubaju i Trondheim. O czym mówiła Sylwia Białek. W kilku miejscach kraju odbywają się wybory uzupełniające i przedterminowe do rad gmin lub na wójta. Ze względu na pandemię koronawirusa towarzyszą im nadzwyczajne okoliczności. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że głosowania odbędą się bez przeszkód. Wybory zaplanowano w gminach w czterech województwach. W Łódzkiem, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim oraz na Warmii i Mazurach. W sumie uprawnionych do głosowania może być kilkanaście tysięcy osób. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Wszystkie te lokale wyborcze, jak również członkowie komisji, będą odpowiednio wyposażeni, zabezpieczeni. Ja tu mam na myśli oczywiście takie kwestie jak jednorazowe długopisy, rękawiczki, maski, płyny dezynfekujące. W czwartek tarnowscy radni zdecydowali o przesunięciu terminu wyborów do rad osiedli na czerwiec. Jednak jak przekonuje rzecznik PKW Tomasz Grzelewski, nie ma takiej możliwości. Mam w ręku decyzję stanowisko wojewody małopolskiego, który mówi, że jest to niemożliwe, nie przychyla się do tej prośby, do tej propozycji, ponieważ nie ma takiej możliwości prawnej. Wybory w Polsce można przełożyć po wprowadzeniu przez władze jednego z trzech stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Relacjonował Marcin Pośpiech. W ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna skontrolowała ponad 17 tysięcy osób, które wjechały do Polski. W działania zaangażowanych było prawie 300 ratowników. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ale też ochotniczych straż pożarnych zaangażowane były w dostarczanie pakietów żywnościowych osobom objętym kwarantanną, a także w dystrybucję sprzętu higieny osobistej i środków dezynfekujących. Ponadto w sprawach niezwiązanych z koronawirusem strażacy interweniowali ostatniej doby ponad 1300 razy. Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 67 tysięcy osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 339 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania, podaje policja. Polacy w większości zdają egzamin z zachowania się w czasie epidemii koronawirusa, przekonuje komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Mówił w TVP Info, że zdecydowane większość osób przebywających na kwarantannie przestrzega jej zasad. Polacy pokazują wielkie zdyscyplinowanie, ponieważ na 55 tysięcy takich kontroli, które miały miejsce minionej doby, zaledwie, ale też i aż 300 osób nie stosowało się do tych zaleceń, do obowiązku kwarantanny. To jest około 0,5%, więc 99,5% osób poddanych kwarantannie sumiennie z tego obowiązku się wywiązuje i to na pewno jest budujące, natomiast musimy bardzo intensywnie pracować, aby te 0,5% również dyscyplinować i zapewniam, że będziemy niezwykle konsekwentni w ustalaniu tych osób, które tej kwarantannie się nie poddają. Jarosław Szymczyk przestrzegał też młodzież przed zbieraniem się w różnych miejscach. Wydaliśmy takie instrukcje dla funkcjonariuszy policji pełniących służbę w terenie, aby pomimo tego, że faktycznie narzędzi prawnych do tego, aby zmusić do rozejścia się, no niestety, ale pojawiające się w różnych miejscach grupy, szczególnie młodych ludzi, my takich narzędzi faktycznie nie mamy. Jeśli to zgromadzenie jest mniejsze niż 50 osób, to ciężko nam tutaj używać argumentów prawnych, ale staramy się przekazywać komunikaty do tych młodych ludzi.

Ewangelii i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list, świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Zawsze trochę z boku na bakier trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. King i grupa T-Laf. Trójka do godziny 14, jak wspominałem, do 12 gra po polsku. Za oknem dziwna pogoda, bo świeci słońce, a momentami delikatnie pruszy śnieg. Tak? I właściwie prawie niewidoczny, ale gdzieś tam się raz na jakiś czas pojawia. Proszę zostać w domu. Nie warto wychodzić, nie warto się narażać. I Trójka gra dla Państwa przez całą dobę. Stoję na oddychać przestanę. Zostań w domu z Trójką. Dziś jestem zły, a ty jesteś ze mną. Tego zielonego szota z ust dasz mi na pewno. Tak jak ten kung fu film zapamiętany w całości. Te wszystkie zwolnione klatki piją światłem w ciemności. Spadł żar i rozpalił serce. Twoje zamglone oczy mówią: chcę ciebie więcej. W głowie zagotuje się, buchnie i przejaśni się. Ukradkiem patrzysz teraz na mnie, a to tak nakręca mnie. Mam ciebie, grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty zbawiony we mgle. Antyciśnieniowy program kodujesz we mnie. Odkąd zobaczyłem cię, oddycham spokojnie. Co było pokomplikowane, teraz jest proste. Ta sama pulsuje krew, spojrzenia nam wiąże. Szybkie, bez pośpiechu, bez wifi mamy łącze. Ten kolor atakuje mnie, bucha i oślepia. Też napada świateł kanonada, szle miłosne SOS. Mam ciebie, grama mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie, grama mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, mam gram. Mam ciebie, grama mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie, grama mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, mam gram. Wiecie nad ranem, biegnę przez wysokie palmy w twoim ogrodzie zasiane. Skaczę szybciej niż bruka, lubię trudne zadania. Biegnę po to, by cię zdobyć, masz tu moc wyciągania. Nie chcę ciebie po trochu, mruczę za tobą wielu. Stój spokojnie, nic nie mów. Ciężki jestem, wiem, pierwszy gryzę kęs. Tak mi łamie przyciąganie, ziemia szybciej kręci się. Loty koty mają przejść i kochani pazurami szarpie uda. Jak los ukrany anioł, nas jedna krew. Szaman gama se. No Logo i Wilki kochają kwiaty to utwór z ich debiutanckiej płyty, a wcześniej była formacja Dziewczęta oraz Nowa Mowa. Te dwa zespoły niedawno gościły w audycji Trójka Żąda Debiutów. Trójka, dzień z Trójką w domu, 24 minuty po godzinie 11. Żyj Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaskocz mnie, jak na kabatach pierwszego miejsca. Powiedz coś, czego jeszcze nie powiedział mi internet. Pytam, co czytał ostatnio on, że opis pod moim zdjęciem. Zespół Linia Nosna, wcześniej Justyna Jary, no i Bartek Królik, czyli pan od muzyki ze swojej płyty debiutanckiej solowej, właśnie solowej, nie debiutanckiej, bo debiutował całe mnóstwo lat temu, płyty bardzo gorąco przyjmowanej, piosenka pod tytułem Raj. Za 26 minut godzina 12. Thank you.